खुदाया مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے فروزہ دل میں شمع تور کر دے یہ گوشہ نور